Aita, ama irakaslea da. Eta zu, zer zara zu? Ni argazkilaria naiz. Ama, zer zarete aitite eta zu? Gu, jubilatuak gara lastana.